Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 22 lipca. Szczegóły w regulaminie akcji na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 lipca, jest 13. Michał Przerwa zapraszam na serwis Trójki. Jest nowa propozycja w sprawie Europejskiego Funduszu Odbudowy. Mniej pieniędzy na granty. Na przełomie lipca i sierpnia będziemy mogli korzystać z polskiego bonu turystycznego. W Chabarowsku w Rosji ponad 50 tysięcy osób demonstrowało w obronie gubernatora. Nowa propozycja szefa Rady Europejskiej dotycząca Funduszu Odbudowy. Ogólna wielkość pozwala na razie bez zmian, to 750 miliardów euro, ale są zmiany w propozycjach, jeśli chodzi o dotacje i pożyczki. Początkowo w funduszu miało być 500 miliona euro grantów, reszta pożyczek. Teraz dotacji ma być 450 miliardów euro, a pożyczek 300 miliardów euro. Zmiany nastąpiły też, jeśli chodzi o zarządzanie funduszem. One mają wyjść naprzeciw oczekiwaniom Holandii, dając jej większą kontrolę nad wydawaniem pieniędzy z funduszu i większy wpływ na zatwierdzanie reform finansowanych z tego funduszu. Choć nie przewidują one jednomyślności od razu, jak chciał rząd w Hadze, a dopiero w kolejnym etapie. Z moich informacji wynika też, że bez zmiany szef Rady Europejskiej pozostawił zapisy dotyczące powiązania funduszy z praworządnością. Nadal są one złagodzone w porównaniu z propozycją Komisji Europejskiej. Potrzeba będzie zgody większości krajów, by uruchomić ewentualne sankcje. A to nie będzie takie łatwe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na przełomie lipca i sierpnia będziemy mogli korzystać z polskiego bonu turystycznego. To zapowiedź Ministerstwa Rozwoju. Ustawę o nowym świadczeniu podpisał prezydent Andrzej Duda. Bon w wysokości 500 zł to dopłata do wypoczynku dla każdego dziecka do 18 roku życia. Dzieci niepełnosprawne otrzymają wsparcie w wysokości 1000 zł. Bonem turystycznym będzie można opłacić na przykład pobyt w hotelu lub wyjazd na obóz sportowy. Żeby uzyskać wsparcie, nie musimy składać wniosku, bo wystarczy, że zalogujemy się do naszego konta ZUS w internecie. Mówi wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Państwo samodzielnie mogą skorzystać z bonu, rejestrując się na PUE ZUS. Lub bezpośrednio w oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bony będą przekazywane za pomocą wiadomości tekstowej na nasz numer telefonu lub adres poczty internetowej. Dostaną Państwo taką cyfrową portmonetkę. Będą Państwo za pomocą tego numeru mogli płacić w szeroko rozumianej bazie noclegowej. Dodatkowe 500 zł na wakacje będzie można wykorzystać do końca marca 2022 roku. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. W Chabarowsku na wschodzie Rosji ponad 50 tysięcy osób demonstrowało w obronie gubernatora Siergieja Furgała, podało Radio Echo Moskwy. W ubiegłym tygodniu urzędnik został aresztowany. Przewieziono go do Moskwy i aresztowano na 2 miesiące. Komitet śledczy zarzuca mężczyźnie współudział w organizowaniu zabójstwa na zlecenie. Jego zwolennicy twierdzą, że oskarżenia to polityczna prowokacja. Demonstracje w Chabarowsku organizowane są codziennie od dnia zatrzymania Siergieja Furgała. Protestujący przynoszą plakaty z hasłami Furgała obronimy, oddajcie nam naszego gubernatora i ONZ pomóż Furgałowi. Lokalne media przypominają, że Siergiej Furgał wygrał w 2018 roku wybory jako kandydat partii LDPR, pokonując przedstawiciela rządzącego ugrupowania Jedna Rosja. W ocenie części niezależnych komentatorów jego aresztowanie jest sygnałem obozu władzy, aby w nadchodzących jesiennych wyborach regionalnych nikt nie próbował przeszkadzać kandydatom popieranym przez Kreml. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W całej Polsce zapasy krwi są na wyczerpaniu. W Podlaskiem na pomoc ruszyli biegacze. Od rana w białostockiej stacji przy ulicy Skłodowskiej-Curie krew oddają aktywni amatorzy sportu, ale nie tylko. Biegacze zawsze pomagają. Oddajemy krew, ja zdaję regularnie, co 2 miesiące. Ratuję tym życie. To nie przeszkadza nic w uprawianiu sportu, to jest bezpieczne, są wszystkie rygory zachowane. Najbardziej pomagamy, inicjatywa jest słuszna. Ja trafiłam na post, że biegacze zdają krew. Czekałam na dobry termin, żeby tą krew oddać. No i tak coś tknęło, żeby przyjść. Trzeba się troszeczkę zmobilizować, szczególnie, że widać, że zapotrzebowanie na krew jest bardzo duże. Tak jak zresztą w każde wakacje, a w tym roku prawdopodobnie będzie dużo ciężej. Jednak pandemia robi swoje. W akcję zaangażowały się również fundacje, stowarzyszenia i instytucje związane z bieganiem na Podlasiu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed burzami z gradem ostrzegają synoptycy na południu i południowym wschodzie Polski. W centrum trochę chmur, trochę słońca, a najlepsza pogoda na północy słonecznie i bez opadów. W Kołobrzegu 19, w Łebie, Międzyzdrojach 21, w Mikołajkach 25, tyle samo co w Olsztynie, we Wrocławiu i Rzeszowie 26, w Lublinie i Zielonej Górze 27. Trójka.